เจริญพรญาติโยมหลวงพ่อเพิ่งรู้นะว่าเด็กอนุบาลกรุงเทพเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาดนี้ที่แรกคุณปิยมงคลเอ๊ะนะชื่อเอ๊ะไปนิมนต์หลวงพ่อมาประเทศที่โรงเรียนอนุบาลหลวงพ่อก็ยังงงๆนะว่าจะให้เราเทศให้เด็กอนุบาลฟังถ้าเด็กเล็กๆนะก็ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเด็กเล็กๆนะก็ยังฟังยากนะถ้าสัก7ขวบ8ขวบอะไรขึ้นไปนี่ก็พอได้อย่างเด็กที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะ9ขวบโอ้มันถามธรรมะน่าฟังนะถามจนผู้ใหญ่กลัวเลยวันนี้หลวงพ่อเลยไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรนะเพราะเทศมาตั้งแต่เช้าแล้วได้ยินเสียง รู้สึกจะเทศไปหมดทุกเรื่องแล้วนะพวกเราชาวพุทธนะเราต้องเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าเราไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆศาสนาพุทธก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนศาสนาอื่นๆนะนะอย่างศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้ามีจริงๆนี่ถ้าเราชาวพุทธไม่คิดว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆศาสนาพุทธก็จะไม่ต่างกับปรัชญาจุดสำคัญของชาวพุทธนะเราไม่ได้เชื่อลอยๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลอยๆว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆท่านบอกวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราสามารถเข้าไปประจักษ์ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยตัวเราเองนิพพานเป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงถ้าเราเข้าไปพบไปเห็นนิพพานแล้วเราจะรู้เลยว่าที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตเรามีจริงๆธรรมะของแท้ของจริงมีจริงๆพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะของจริงนี้ก็ต้องมีจริงๆนั่นแหละพระสงฆ์ก็มีจริงเพราะว่าใจของผู้ที่เข้าไปเห็นนิพพานนั้นเป็นใจของพระสงฆ์ซะแล้วร่างกายเราอาจจะเป็นคฤหัสถ์นะแต่ใจเราเป็นพระได้ในทํานองเดียวกันถ้าเราแต่งชุดพระอย่างนี้ชุดอย่างนี้เรียกว่าเป็นชุดที่ของสมมุติสงฆ์ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะก็จะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีที่เราจะปฏิบัติพัฒนาจิตใจตนเองจนเราเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ต่อเมื่อเรารู้แจ้งในพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าถ่ายทอดไว้ให้เพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้เชื่อแบบเลื่อนลอยความเชื่อของชาวพุทธเป็นการเชื่อแบบท้าให้พิสูจน์ชวนให้พิสูจน์หลวงพ่อขอบอกว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆหลวงพ่อบอกวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วหลวงพ่อขอท้าว่าจะมาลองไหมล่ะถ้าคนไหนคิดจะฟังเล่นๆนะก็ยากหน่อยนะใจมันจะฝ่อใจมันไม่ถึงจริงที่จะเรียนแต่คนไหนกล้ารับคำท้านะกล้ารับคำท้าที่จะมาลองพิสูจน์ดูเราก็จะบอกวิธีให้แต่คนไหนอินทรีย์ยังอ่อนนะก็ฟังเล่นๆไปก่อนก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่เก็บสตังค์แต่คนไหนต้องการที่จะรู้จักมรรคผลนิพพานจริงๆนะก็ตั้งใจฟังการที่คนเราจะรู้จักมรรคผลนิพพานได้นะเราจะต้องรู้จักสิ่งสองสิ่งก่อนเรียกว่าลักษณะสองอย่างลักษณะอย่างแรกเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะอย่างที่สองชื่อว่าสามัญลักษณะวิเศษลักษณะเนี่ยคือลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างวิเศษะหมายถึงพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างนะเช่นความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะของความโกรธซึ่งไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความหลงไม่เหมือนกับความสุขไม่เหมือนกับความทุกข์นะความโลภก็มีลักษณะเฉพาะของความโลภความหลงก็มีลักษณะเฉพาะของความหลงเนี่ยสภาวะธรรมแต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองรูปก็มีลักษณะเฉพาะของรูปนะอย่างร่างกายเราเนี่ยมันก็มีลักษณะเฉพาะของมันนามธรรมอย่างจิตใจก็มีลักษณะเฉพาะของจิตใจอย่างลักษณะเฉพาะของจิตเนี่ยคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะลักษณะเฉพาะของโทสะเนี่ยธรรมชาติที่มันไม่ชอบนะปฏิเสธ สภาวะทั้งหลายลักษณะของโลภะนั่นคือมันชอบมันผูกพันมันรักใคร่ในสภาวะทั้งหลายเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันนะมันจะมีสภาวะเฉพาะตัวมีลักษณะเฉพาะตัวโมหะก็มีลักษณะเฉพาะของโมหะคือความหลงการที่ไม่สามารถรู้สภาวะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าโมหะงั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งยังไม่เคยเรียนเรื่องสภาวะเนี่ยถึงยังไงก็มีโมหะเพราะเราไม่สามารถรู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ทำยังไงเราจะหัดรู้สภาวะตามความเป็นจริงก็ต้องมีสติสติจะเป็นตัวรู้สภาวะวิเศษลักษณะนะคือลักษณะเฉพาะของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวหัดดูไปนะหัดดูไปหัดดูสภาวะแต่ละตัวไปเรื่อยๆเช่นใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธดูไปที่ความโกรธนะเราเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธหรอกนะความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นความโลภมันเกิดนะใจมันลอยไปรู้ว่าใจลอยใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหู่รู้ว่ามันหดหู่ใจมันลังเลสงสัยรู้ว่ามันเลงเลสงสัยจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเรานะยืนอยู่ก็รู้เดินนั่งนอนก็รู้นะคอยรู้สึกนี่เรียกว่าหัดรู้สภาวะนะร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้ร่างกายเฉยๆก็รู้นะหัดรู้สึกไปจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็หัดรู้ไปนะการที่เราหัดดูสภาวะเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะจําสภาวะแต่ละตัวได้แม่นเพราะเราจําลักษณะเฉพาะของมันได้นะเช่นความใจลอยเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจําได้แล้วความใจลอยไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้จักสติมันระลึกได้ว่าความโกรธเกิดแล้วเพราะความโกรธไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความหลงเรียกว่าเรารู้จักลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพอเรารู้จักลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะแต่ละอย่างแล้วเนี่ยเมื่อสภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองนี่คือเรื่องของวิเศษลักษณะนะลักษณะพิเศษฟังภาษาบาลีแล้วฟังน่ากลัวนะวิเศษลักษณะแบบพูดภาษาไทยคำว่าวิเศษคนไทยใช้คำว่าพิเศษนะพิเศษคือเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะงั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆถ้าหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะพอสภาวะใดเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองนี่เรียกว่าเข้าใจลักษณะตัวที่หนึ่งแล้วลักษณะเฉพาะต่อไปเราจะเรียนอีกตัวหนึ่งนะชื่อสามัญลักษณะสามัญลักษณะนะหมายถึงเป็นลักษณะทั่วไปลักษณะร่วมของสภาวะธรรมทุกตัวนะของสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทุกตัวนะลักษณะที่เรียกว่าสามัญลักษณะเนี่ยคนไทยเราจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะอย่างร่างกายเรานี่ไม่เที่ยงใช่ไหมตอนเด็กๆก็หน้าตาอย่างหนึ่งโตขึ้นมาหน้าตาอย่างหนึ่งแก่ๆหน้าตาอีกอย่างหนึ่งตายแล้วก็หน้าตาไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้นานหรอกแล้วมันบังคับไม่ได้มันอยู่นอกเหนือการบังคับอย่างเราจะสั่งหน้าเรานะให้หน้าเราสวยๆเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ให้หล่อๆเหมือนคนนั้นคนนี้มันสั่งไม่ได้นะเราบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีสามัญลักษณะคือมันไม่เที่ยงเหมือนกันสังเกตดูใจของเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวก็สุขนะนี่เรารู้จักลักษณะเฉพาะแล้วเราก็เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นความสุขก็จะแสดงสามัญลักษณะลักษณะร่วมให้ดูว่าความสุขเองก็ไม่เที่ยงนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็กลับมีขึ้นมาได้อีกนี่เรียกว่าไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงของซึ่งมันเคยมีอยู่แล้วมันไม่มีของซึ่งมันไม่มีอยู่นั้นมันเกิดมีขึ้นมาเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะมันถูกบีบคั้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มีใครบันดาลให้อุบัติขึ้นมาสภาวะทั้งหลายมีเหตุถึงจะเกิดนะแต่ว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวสภาวะนั้นมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกยกตัวอย่างความโกรธความโกรธก็มีเหตุให้เกิดนะอันแรกเลยเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดี ถ้าเรากระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะความโกรธมันก็ไม่เกิดพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วใจของเราเคยมีพื้นฐานมีนิสัยขี้โกรธอยู่มันก็โกรธขึ้นมาง่ายนะความโกรธมีเหตุความโกรธถึงจะเกิดอย่างการกระทบอารมณ์ไม่ดีเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยเราห้ามไม่ได้เลยที่ใจจะโกรธเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมมีพื้นฐานที่จะมีโทสะอยู่แล้วพอเห็นหน้ามันก็โกรธความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาต่อมาไอ้คนนี้มันหายไปใช่ไหมความโกรธมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเราไปเห็นหน้าคนที่เรารักเข้าเหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นมันดับความโกรธมันก็ดับไปด้วยแม้ตัวความโกรธเองทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยความโกรธก็เป็นอนัตตานะสภาวะธรรมทั้งหลายทางใจของเรานี่ก็เป็นอนัตตาหมายถึงเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเราสั่งไม่ได้สั่งจิตห้ามโกรธห้ามไม่ได้ห้ามโลภก็ห้ามไม่ได้ห้ามใจลอยก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะมีความสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้นะสั่งมีความสุขแล้วอยู่นานๆสั่งให้อยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้มีความทุกข์แล้วจะไล่มันก็ไม่ไปนั้นเราสังเกตให้ดีเถอะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งที่เป็นทางรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมล้วนแต่ตกอยู่ใต้สามัญลักษณะคือล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นวิปัสสนากรรมฐานนะฟังชื่อแล้วน่ากลัวความจริงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราสามารถเห็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายและวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจเฉยๆต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจสามัญลักษณะนั้นชื่ออีกชื่อนึงเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ว่าลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองบางทีเรียกว่าสามัญลักษณะหมายถึงลักษณะสามัญลักษณะทั่วๆไปนะถ้าเราสามารถเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้บ่อยๆต่อไปจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้มันจะวางเพราะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะรักจะหวงแหนจะทนุถนอมยังไงมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเห็นไหมยืนอยู่ก็เมื่อยเดินอยู่ก็เมื่อยเนี่ยหนาวไปก็เป็นทุกข์รู้สึกไหมเดี๋ยวร้อนก็เป็นทุกข์อีกแล้วหิวก็เป็นทุกข์นะกระหายก็เป็นทุกข์อิ่มเกินไปก็เป็นทุกข์เนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายลงไปจิตใจนี่เหมือนกันถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นตลอดเวลาต่อไปจิตมันจะคลายความยึดถือจิตออกไปถ้าคลายออกไปได้นะก็จะเป็นพระอรหันต์เราจะรู้จักนิพพานแล้วนิพพานจะแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่ก่อนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้ธรรมะขั้นต้นก่อนนะมี4ขั้นนะก่อนจะถึงการเป็นพระอรหันต์จิตจะต้องตัดกิเลสนะอย่างเป็นสมุจเฉทเลยตัดอย่างถึงรากถึงโคนอะไรเนี่ยรวมทั้งหมด4ครั้งครั้งที่1เรียกว่าพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยคือใจไม่ค่อยตั้งมั่นใจก็เหมือนปุถุชนนี่แหละแกว่งไปแกว่งมานะแต่ว่าถือว่าดีกว่าปุถุชนนิดหน่อยเลยเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยส่วนปุถุชนทั้งหลายนี่ไม่ค่อยมีสมาธิหรอกนะสมาธิไม่ค่อยมีแต่มิจฉาสมาธินะมีแต่เพ่งเวลาปฏิบัติแล้วก็ไปเพ่งดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องเดินจงกรมไปเพ่งเท้ารู้ลมหายใจไปเพ่งลมอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่เพ่งใส่ตัวอารมณ์ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ตัวสัมมาสมาธิคือตัวที่ใจตั้งมั่นเนี่ยพระโสดาบันใจก็ไม่ตั้งมั่นนะตั้งนิดหน่อยๆฉลับซ้ายฉลับขวาตลอดเวลาพวกเราสังเกตไหมใจของเราฉลับไปฉลับมานะพวกที่เรียนมานานๆแล้วเห็นแล้วนะหลวงพ่อถามเนี่ยถามคนที่ไม่เคยมาเรียนไม่ใช่ถามพวกคุณสุเมธคุณมาลีคุณอุษาอะไรพวกนี้นะสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตไปทำงานปั๊บเลยนะแอบไปคิดนะไหลๆปุ๊บไปดูออกไหมมันเคลื่อนไปทันทีเลยนะจะหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่นพระโสดาบันก็ใจอย่างนี้แหละแกว่งไปแกว่งมาพระโสดาบันยังมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีตัวตนพวกเรายังไม่มีปัญญากระทั่งเล็กน้อยนะเรียกว่าปัญญาอ่อนๆนะปัญญาอ่อนปัญญานิ่มๆ นะเพราะปัญญาเล็กน้อยนี่เรายังไม่มีคือเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่ง รู้สึกไหมในกายเนี้ยในร่างกายเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมถ้าเมื่อไรเป็นพระโสดาบันนะดูลงไปมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีกระทั่งเงาเงาของความเป็นตัวตนก็ไม่มีนะงั้นเราลองรู้สึกสิในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยนะเราคอยรู้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะความโกรธเกิดก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเพราะความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาเฉยๆพอความโลภมาเราก็มีสติรู้ทันนะเราก็เห็นอีกความโลภก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไม่มีตัวเราอยู่ในความโลภความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีตัวเราอยู่ในความสุขความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันตัดสินความรู้เลยตัดสินเปรี้ยงเลยนะมันจะรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีหรอกความเป็นตัวเรานั้นเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยนี่พอมันมีตัวเรามีของเราขึ้นมาความทุกข์มันจะมีที่ตั้งได้เพราะความทุกข์มันจะตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ที่ตัวเรานี่แหละความทุกข์มันไม่ตั้งอยู่บนถนนใช่ไหมไม่ได้ตั้งอยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้นี่ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรานี่เองถ้าปัญญาแจ้งนะว่าตัวเราไม่มีเนี่ยความทุกข์มันหาที่ตั้งยากแล้วเนี่ยพระโสดาบันจะรู้อย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติต่อไปรู้กายรู้ใจของเราทุกวันทุกวันนะรู้ให้มากๆรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ให้คลาดสายตาบางคนคิดว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นเข้าใจผิดมันเป็นไปไม่ได้ที่ปุถุชนจะมีสติตลอดเวลาพระอนาคามียังไม่ได้มีสติตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นเรามีสติบ้างเราเผลอบ้างมีสติบ้างเราเผลอบ้างแล้วก็ตามรู้สึกไปเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกใช่ไหมรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็เผลออีกเราไม่ได้ฝึกที่จะไม่ให้เผลอแต่พอจิตเผลอไปแล้วก็รู้นะจิตเผลอแล้วก็รู้จิตมันจะสลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้นี่ฝึกอย่างนี้ก็ได้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งเลยจิตที่เผลอนะเราห้ามมันไม่ได้เราจะห้ามใจไม่ให้หลงไปคิดนะไม่ได้นะจิตที่รู้สึกตัวเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะเกิดแล้วมันมีเหตุมันก็เกิดนะไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดสั่งยังไงมันก็ไม่เกิดนี่เราจะเริ่มเห็นความจริงนะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงที่ถาวรเนี่ยเห็นซ้ำๆๆนะถึงวันหนึ่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะรวมเองเลยแล้วเข้าไปตัดสินความรู้ในสมาธิเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้บรรลุด้วยจิตปกติของมนุษย์อย่างนี้จิตของพวกเราในขณะนี้เรียกว่ากามาวจรจิตเป็นจิตที่จรไปในกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเห็นไหมจิตของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจะรวมลงมาที่จิตมันจะไม่จรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่จะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะแล้วมาตัดสินความรู้กันที่ใจนี่เองเวลาที่กระบวนการนั้นเกิดนั้นเกิดแล้วเกิดเลยตัดแล้วตัดเลยไม่มีทวนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราภาวนานะเราเกิดอาการแปลกๆเกิดวูบวูบวาบวาบขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ไหมเราก็บอกบรรลุไม่บรรลุนะค่อยๆสังเกตไปบรรลุจริงๆต้องล้างกิเลสได้กิเลสตัวสำคัญที่พระโสดาบันล้างไปได้นะชื่อสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะงั้นตราบใดถ้าเราภาวนานะเรารู้สึกเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราสังเกตใจเรายังมีความรู้สึกมีตัวมีตนอยู่แล้วก็เป็นโสดาบันปลอมนะเดี๋ยวนี้มีการสอนกันมากนะกำหนดไปเรื่อยๆวูบวูบว่าว่าเพิ่มมาก็ได้ญาณโน้นญาณนี้นะเป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้เอาเข้าจริงแล้วจะล้างกิเลสไม่ได้ได้แต่ข่มกิเลสไปชั่วคราวเพราะว่าเพ่งไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆมันเป็นสมถกรรมฐานวันนี้ชลอยจะมีคนเก่งๆมาเรียนเยอะธรรมะยากชะมัดเลยใครรู้สึกยากเกินไปไหมมีไหมยากเกินไปกล้าหาญหน่อยชูมือให้ดูหน่อยยากเกินไปนะต้องไปฟังหลายๆรอบแล้วจะง่ายนะหาซีดีไปฟังนะแล้วจะพบว่าง่ายที่สุดเลยเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาท่านอาจารย์กฤตที่ท่านเป็นอ่านธรรมะอยู่วัดสังฆทานอาจารย์กฤตท่านก็มาเรียนกับหลวงพ่อนานละ เมื่อวานมานะใสปิ้งมาเลยจิตนี่ตื่นเต็มที่มาเลยแล้วท่านก็มาสารภาพกับหลวงพ่อว่ามันง่ายจริงๆนะท่านอาจารย์ง่ายอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรวันก่อนโน้นวันพุธก่อนไปเทศที่โรงเรียนของอาจารย์ซุปนะอาจารย์ซุปเคทำไมต้องมีเคก็ไม่รู้นะอาจารย์ซุปเคแกก็ตื่นขึ้นมาใจแกก็ตื่นแกก็บอกหลวงพ่อมันง่ายนะหลวงพ่อยอมเชื่อแล้วว่าง่ายที่พวกเรารู้สึกยากนะเพราะเราจับหลักไม่เป็นเราคิดแต่ว่าทำยังไงจะทำได้ทำยังไงเราคิดแต่ว่าจะทำถ้าเรายอมเลิกทำนะแล้วเรามารู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นทำตัวเป็นแค่คนดูนะใจมันจะตื่นขึ้นเองแล้วจะพบว่าง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมักจะอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของคว่ำให้หายงายนี่ของคว่ำเปิดให้หายงายขึ้นมาเห็นไหมไม่ยากอะไรนี่เปิดขึ้นมามันจะยากอะไรนะไม่มีใครอุทานสักคนนะสับสนจังเลยพระเจ้าข้านะที่พระองค์เทศมานะสับสนเหลือเกินพระเจ้าข้านะยังไม่เคยปรากฏเลยนะนั้นธรรมะแท้ๆเป็นของง่ายนะที่มันยากเพราะเราคิดนึกปรุงแต่งไม่เลิกเลิกดิ้นรนเลิกค้นคว้าซะแล้วคอยรู้สึกตัวไว้นะขั้นต้นคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยไม่ใจลอยไปรู้จักใจลอยไหมใจลอยลอยลอยลอยลอยไปเด็กเดี๋ยวนี้บางคนไม่รู้จักคำว่าใจลอยนะเขาเรียกเหม่อๆนะรู้จักเหม่อใจลอยไปเหม่อไปมันก็คือลืมกายลืมใจนะเนี่ยอันที่หนึ่งนะศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยคือใจลอยหรือเหม่อไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แค่กายแค่ใจยังไม่เห็นเลยอย่าไปพูดถึงว่าจะเห็นไตรลักษณ์เลยถ้าเมื่อไหร่นี่นะไม่เห็นกายเห็นใจนะยิ่งไม่มีทางเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เลยนั่นศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัตินะก็คือความใจลอยไปความเมื่อความหลงเพลินหนีไปคิดไปทั้งวันลืมกายลืมใจนะศัตรูหมายเลขสองคือการเพ่งกายเพ่งใจนะพวกเราต้องระวังนะพวกนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะคือนักเพ่งนะเพ่งลูกเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกเวลาอยากจะรู้กายนะจ้องลงไปเฝ้าดูกายไม่ให้คลาดสายตาเวลาจะดูจิตก็จ้องอยู่ที่จิตไม่ให้คลาดสายตาการที่เราไปจ้องไว้ที่กายจ้องไว้ที่จิตมันกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งจิตถ้าเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆเมื่อมันนิ่งแล้วไตรลักษณ์มันแสดงไม่ได้เพราะไตรลักษณ์มันไม่นิ่งไตรลักษณ์มันของไม่เที่ยงใช่ไหมไตรลักษณ์เป็นของทนอยู่ไม่ได้เนี่ยสภาวะจะแสดงสภาวะที่ทนไม่ได้สภาวะที่บังคับไม่ได้แต่ถ้าพวกเรายังภาวนาด้วยการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้กำหนดเอาไว้เราจะรู้สึกว่าร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆนี่รู้สึกมันเที่ยงเพ่งไปเพ่งไปนะจะรู้สึกว่ามีความสุขอีกเห็นไหมแทนที่จะเห็นทุกขังนะกลับไปเห็นว่ามันสุขขังแล้วก็จะรู้สึกว่าเราบังคับได้เราบังคับกายก็ได้บังคับใจก็ได้บางคนนั่งสมาธินะนั่งได้นานหลายชั่วโมงนั่งได้เป็นคืนนั่งได้เป็นวันไม่เมื่อยแม้รู้สึกนั่งเพราะว่าเพ่งเอาไว้ไม่มีไตรลักษณ์นะไม่เห็นมันจะทุกข์ตรงไหนแล้วมีแต่ความสุขเข้าสมาธิอยู่จิตใจมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนจิตใจไปเพ่งอยู่นะเพราะถ้าเรายังเพ่งอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วยังจะรู้สึกว่าบังคับได้กายนี้ก็บังคับได้ใจนี้ก็บังคับได้บางคนกินยาพิษเข้าไปไม่ตายนะบังคับได้รู้สึกกูเก่งแทนที่จะเห็นว่าตัวกูไม่มีกลายเป็นว่าตัวกูเก่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเอาแต่เพ่งนะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จำไว้นะถ้าเราเผลอไปเราจะไม่รู้กายรู้ใจถ้าเราเพ่งเอาไว้เราจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะบางคนรู้กายรู้ใจนะแต่รู้ด้วยการกำหนดเอาไว้นะเช่นดูท้องพองยุบก็กำหนดอยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตนิ่งอยู่ที่ท้องจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกนะหรือกำหนดลมหายใจจิตเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจนะก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมันก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นเองนะเที่ยงได้เป็นกลับๆเลยนะไปเป็นพระพรหมเกาะอยู่กับลมเกาะนิ่งไปก็ไปเป็นพรหมพรหมมีรูปชื่อรูปพรหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไม่ทำนะสองสิ่งสิ่งแรกก็คือใจลอยไปเมื่อไปเผลอไปถ้ามันเผลอไปจะทำยังไงห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะจิตมันเคยเผลอมันก็จะเผลอห้ามมันไม่ได้หน้าที่ของเราก็แค่รู้ทันจิตเผลอไปรู้ว่ามันเผลอไปทันทีที่รู้ว่าจิตเผลอนะจิตจะตื่นขึ้นโดยฉับพลันเลย ิตเผลอไปทำอะไรส่วนใหญ่ดูออกไหมจิตเผลอไปคิดเห็นไหมจิตหนีไปคิดเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านนะแต่เคยเจอท่านสองสามครั้งคือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเมื่อก่อนอยู่วัดสนามในตอนนี้ไม่มีที่อยู่นะอ้าวจริงๆนะไม่มีที่อยู่นะภาวนาดีๆแล้วไม่มีที่อยู่หรอกหลวงพ่อเทียนนะท่านเคยสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดพวกเรารู้อยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมางั้นเวลาที่เราเวลาที่เราหลงก็คือจิตมันไปคิดนั่นเองถ้าเรารู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอจิตตื่นแล้วอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจนะไม่ใช่ตื่นแล้วก็จ้องปึ๊กเลยส่วนใหญ่จะตื่นแล้วจะจ้องเช่นใจลอยไปพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บจะเพ่งใจจะแน่นเป็นก้อนขึ้นมาอัดขึ้นมาเลยนะอันนั้นใช้ไม่ได้หรอกกลับมาเพ่งละนะนี่ถ้าใจลอยไปใจไปคิดรู้ว่าใจไปคิดใจจะตื่นนะพอตื่นแล้วเนี่ยก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าตื่นแล้วก็อยู่เฉยๆในความตื่นถ้าอย่างนั้นจะติดในความว่างพวกเราหลายคนที่ภาวนามาถึงวันนี้นะที่หัดดูจิตดูใจหลายคนเริ่มไปติดความว่างแล้วบางคนสอนกันให้ไปดูความว่างด้วยซ้ำให้ไปจิตไปอยู่ในความว่างความว่างใช้ไม่ได้นะต้องรู้กายต้องรู้ใจเท่านั้นไม่ใช่ไปรู้ความว่างเพราะพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาเนี่ยสอนให้รู้กายสอนเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะสอนให้รู้เวทนาซึ่งเป็นนามธรรมสอนจิตตานุปัสสนาให้รู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลสอนธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องกายกับใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยสอนบอกให้น้อมใจไปอยู่ในความว่างๆการน้อมใจไปอยู่ในความว่างๆเป็นสมถะกรรมฐานนะชื่ออากาสานัญจายตนะเป็นสมถะเพราะงั้นพวกเราพอรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะอย่าประคองจิตให้นิ่งๆมีแต่ความสุขความสบายแล้วก็เพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยพอเราเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปมากเข้ามากเข้าเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของจิตกายกับจิตนี่แหละหรือรูปกับนามนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อเทศด้วยซีดีมาแล้วใช่ไหมเรื่องทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์นะทุกข์คือรูปกับนามคือกายกับใจนี้หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ให้เรารู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเมื่อรู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับการวูบวูบว่าบ้าขาดสติเลยนะมันเป็นปัญญาเป็นความรู้แจ้งนะเป็นความเห็นจริงเสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาอีกนะว่ากายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะหมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสทางกายนะหมดความยึดถือกายมันก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยนะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันยังไม่ยึดถือเลยมันจะไปยึดถืออะไรกับรูปถ้าไม่ยึดถือตามันก็ไม่ยึดถือรูปใช่ไหมถ้าไม่ยึดถือเสียงใช่ไหมไม่ยึดถือหูมันก็ไม่ยึดถือเสียงนะมันจะทิ้งกันไปนะทิ้งกันเป็นคู่ไปเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเห็นแจ้งนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความยึดถือกายเมื่อหมดความยึดถือกายเนี่ยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะหมดไปความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะหมดไปเรียกว่ากามและปฏิฆะขาดไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะดูต่อไปอีกนะการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี่เองคอยรู้คอยดูไปแต่เบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวมีความสุขเราจะรู้ว่าตัวผู้รู้นะเป็นสิ่งที่เราพึ่งที่อาศัยได้แต่เมื่อสติปัญญาแก่รอบขึ้นจริงๆเราจะพบว่าตัวจิตผู้รู้เองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์อีกตัวหนึ่งมันทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ถ้าถึงจุดนี้นะถ้าเห็นแจ้งจริงๆนะจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปนะถ้าจิตคืนจิตให้โลกสลัดทิ้งหมดแล้วนะขันธ์ห้าก็จะร่วงออกไปชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์ที่สุดนะเป็นชีวิตที่ไม่มีน้ำหนักแต่ร่างกายหนักได้นะ50 60 70 100โลอะไรเนี่ยหนักได้แต่ไม่มีน้ำหนักในใจเกิดขึ้นน้ำหนักในใจจะไม่มีอีกต่อไปใจจะเข้าถึงความเป็นอิสรภาพที่แท้จริงโปร่งโล่งเบาสบายทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ บางทีก็ใจก็เป็นอุเบกขาบางทีก็มีปีติมีธรรมะหล่อเลี้ยงชุ่มชื่นก็ได้นะแต่ว่าจิตจะไม่เสพอารมณ์ใดๆเลยจิตจะไม่เสพเวทนานะมีความสุขก็สักแต่ว่าเห็นมีอุเบกขาก็สักแต่เห็นแต่ว่ามีความทุกข์ได้ไหมไม่มีนะจิตจะไม่ไปหยิบไปฉวยสิ่งใดขึ้นมาอีกจิตจะเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนทางเดินให้เราแล้วนะสอนเส้นทางเดินไว้ทางเดินนี้คือการเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่แหละเมื่อรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดตัณหาทั้งหลายแหละดูว่ามีเยอะแยะโบราณบอกว่ากิเลส1,500ตัณหา108ฟังว่ามีตัณหาเยอะแยะเอาเข้าจริงมันก็คือความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์นะคืออยากให้กายให้ใจมันสุขอยากให้กายให้ใจมันไม่ทุกข์มันก็อยากอยู่อย่างนี้แหละนะอย่างอื่นๆมันก็เพื่อตอบสนองจุดนี้ทั้งนั้นเองแต่เมื่อมันไม่ยึดถือกายยึดถือใจเสร็จแล้วเนี่ยความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจนไม่ยึดถือมันแล้วเนี่ยตัณหาคือความทยานอยากของจิตจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อจิตปราศจากตัณหานะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ได้อยู่อินเดียหลายคนชอบมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียหลวงพ่อบอกไปทำไมอินเดียมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่อินเดียนี่ใช่ไหมมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ใจของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นเท่านั้นเองเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้มันมีคุณภาพขึ้นมานะรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะเผลอไปแล้วก็รู้นะถ้าเพ่งอยู่ก็รู้ทันไปเรื่อยในที่สุดก็ไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกตัวสบายๆตรงที่รู้สึกตัวอยู่นี่แหละรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าทางสายกลางเผลอไปตามใจกิเลสไปนะก็สุดตรงไปข้างตามใจกิเลสชื่อกามสุขาริกานุโยคเมื่อกี้เทศทางซีดีไปรอบแล้วนะถ้าไปเพ่งไว้ก็เป็นอัตตากิเลสมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจงั้นอย่าไปบังคับเอารู้ไปเรื่อยๆรู้จนรู้จริงพอรู้จริงแล้วหมดตัณหาหมดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขทำไมหมดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเพราะรู้แจ้งแล้วว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ทำยังไงก็ต้องทุกข์นะหมดความอยากจะให้จิตใจเป็นสุขนะเพราะว่ามันทุกข์แน่นอนนะถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้นะใจจะวางหมดความอยากหมดความดิ้นรนใจก็สัมผัสกับพระนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาคือสิ้นความอยากนิพพานคือการสิ้นความดิ้นรนนะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขารนิพพานเป็นการสลัดคืนนะคืนรูปคืนนามให้โลกไปแล้วถึงจะสัมผัสนิพพานเรียกว่าวิมุตตินะมันสลัดคืนรูปคืนนามไปได้งั้นนิพพานมีจริงๆขอยืนยันว่ามีจริงๆเส้นทางไปสู่พระนิพพานก็ยังมีอยู่นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้ก็ยังดำรงอยู่ที่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะขวนขวายพัฒนาจิตใจตนเองเพื่อวันหนึ่งจะได้เข้าไปมีส่วนเป็นพระรัตนตรัยด้วยตัวของเราเองหรือเปล่านะงั้นถ้าเราเจริญสตินะรู้สึกกายรู้สึกใจเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้นะพอรู้แล้วก็รู้กายรู้ใจเห็นเขาทำงานไปเรื่อยถึงวันหนึ่งนะเราจะได้อริยมรรคอริยผลต่อไปเราก็จะสัมผัสพระนิพพานตอนเป็นพระโสดานะก็สัมผัสพระนิพพานแวบๆนะได้นิดๆหน่อยๆได้ชิมลางเล็กๆน้อยๆได้สกทาคาก็ไปสัมผัสอีกทีหนึ่งเป็นพระอนาคาก็สัมผัสอีกทีหนึ่งตอนเป็นพระอรหันต์นั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงนิพพานเมื่อไหร่นิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ต้องเดินหานิพพานไม่ได้อยู่ที่สวนสันติธรรมด้วยนะไม่ได้อยู่โรงเรียนจุไรรัตน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตานะงั้นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็จะเห็นเมื่อนั้นแหละงั้นมรรคผลนิพพานมีจริงๆสรุปแล้วเส้นทางปฏิบัตินะวิธีปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานก็มีจริงๆนะให้รู้สภาวะไปนะรู้ลักษณะเฉพาะแต่ละตัวความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดรู้ความหลงเกิดเสร็จแล้วทุกตัวจะแสดงสามัญลักษณะนะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับให้ดูการที่เราเห็นสามัญลักษณะเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งว่าตัวเราไม่มีจริงๆหรอกนะแล้วต่อไปมันจะแจ้งว่าทั้งกายทั้งใจนี้จะเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะนี่คือเส้นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายดำเนินมานะเป็นเส้นทางที่ถ้าเรายังทำนะปฏิบัติอยู่เจริญอยู่แล้วก็โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ สติปัฏฐานหมายถึงเป็นสติที่รู้กายรู้ใจนะถ้าสติอย่างอื่นไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นสติที่คอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์นะวันนี้เทศพอสมควรทำไมเทศดุเดือดนักก็ไม่รู้นะถ้าวันไหนใครจัดให้หลวงพ่อเทศนะแล้วอยากฟังง่ายๆนะเอาพวกภาวนาเก่งๆไปนั่งห่างๆนะเอาคนภาวนาไม่เป็นมานั่งใกล้ๆไว้ธรรมะมันจะได้ง่ายขึ้นนะได้ข่าวว่าจะมีคนถาม15คนนะหลวงพ่อเลยเทศครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะ กราบเรียนหลวงพ่อปราโมชเจ้าค่ะตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมาลูกก็ได้พยายาม เดินจงกรมแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันก็มีความรู้สึกว่าโทสะหรือกิเลสต่างๆเข้ามาเนี่ยก็รู้ได้เร็วขึ้นก็รู้สึกว่าโทสะหรือกิเลสต่างๆเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเนี่ยก็จะหายไปเร็วขึ้นทีนี้ช่วงที่ปฏิบัติอยู่จะมีอยู่ครั้งหนึ่งมันจะเกิดสภาวะที่ว่าใจมันโปร่งมันโล่งสบายนี่ทราบว่าอันนั้นถูกต้องหรือเปล่า ถูกสิทธาเวลาจิตที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะสบายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสะอาดสว่างนะเป็นจิตที่เบาจิตที่นุ่มนวลจิตที่อ่อนโยนจิตที่คล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สึมไม่ทื่อนั้นจิตชนิดนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น อยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อเจ้าค่ะ ของโยมยังประคองไว้เล็กน้อยนะอย่าประคองจิตนะรู้สึกไหมยังประคองอยู่นะปล่อย แต่เป็นแค่ประคองจนยังไม่ใช่เพ่งใช่ไหมเจ้าค่ะหรือ ประคองเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเพ่ง คือเราอยากให้มันดีใช่ไหมอย่างเราตื่นเต้นเนี่ยเราก็อยากให้มันไม่ตื่นเต้นนะเราเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาเราไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามรักษาจิตให้มันดีให้มันนิ่งมันกลายเป็นการประคองจิตไปรู้สึกไหมจิตขณะนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงถูกไหม ถูกค่ะ ต้องปล่อยนะปล่อยให้เขาทำงานอย่างอิสระแล้วตามดูเข้าไป ค่ะขอบพระคุณค่ะ การปฏิบัตินะมันไม่ยากอะไรหรอกนะเราตามดูกายดูใจเราเหมือนเราดูเด็กสักคนหนึ่งร่างกายก็เหมือนเด็กนะวิ่งไปวิ่งมายืนเดินนั่งนอนดูมันทำงานไปนะจิตใจก็เหมือนเด็กเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเราตามดูมันเล่นๆไปด้วยเราไม่ไปบังคับให้เขานิ่งหรอกนะอาเชิญคนต่อไป นมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้นั่งอยู่ ตื่นเต้นแล้วทำยังไง ตื่นเต้นก็รู้ค่ะ ไม่รู้สิตื่นเต้นแล้วเพ่งแล้วไง แบ่งดูการปฏิบัติเป็นช่วง6เดือนแรกกับ6เดือนหลังนะคะ6เดือนหลังนี่ใจมันไม่ค่อยยอมกลับมาดูกายรู้ใจเท่าไหร ่นั่นแหละมันจะน้อมไปว่างๆนะจะหนีไปหาความสุขความสบายมันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะสบายนะช่วงนี้เป็นเวลาที่ต้องคอยรู้ทุกข์ไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจไว้จนมันล้างกิเลสได้จริงๆนะถ้าเราภาวนาแล้วใจเราโล่งเบามีความสุขไปวันหนึ่งมันจะเผลอๆนะระมัดระวังนะมันจะเผลอ ค่ะพอดีช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเห็นทุกเยอะมากๆแล้วก็ ใจมันหนี ใช่ไม่ยอมดูก็ไปถามอาจารย์สุรวัตรอาจารย์บอกว่าก็เห็นทุกข์น่ะถูกแล้วทีนี้ใจก็ดิ้นใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ นี่ไงให้รู้ทันความไม่อยากน ะ ความไม่อยากเกิดขึ้นใช่ไหมมันคืออะไรคือวิภวะตัณหาไม่อยากให้สภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีอยู่อยากให้มันหายไปตัณหาเกิดขึ้นก็เกิดการสร้างภพคือการปรุงแต่งภพขึ้นมาหนึ่งภพที่ปรุงขึ้นมาก็คือความว่างๆเสร็จแล้วมันก็จะมีเรานะรู้สึกไหมเราสบายเราปลอดภัยนะจะมีเราขึ้นมาน ะ แทนที่เราจะภาวนาก็เห็นว่ามันไม่มีเรานะกลายเป็นว่ามันจะมีเรางั้นเราอย่าเอาความสุขความสบายตรงนี้มันเหมือนเราจะเดินทางไกลเดินในทะเลทรายเราไปเจอโอเอซิสก็แห่งหนึ่งเล็กๆนะเราก็พอใจแล้วเราไม่เดินต่อละเราก็ติดอยู่ในความสบายเล็กน้อยมันจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะสัมผัสความสบายอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านะทิ้งมันไปแล้วคอยรู้กายรู้ใจไว้นะ ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาเห็นกิเลสแล้วก็จะกดทันทีเพราะว่ารู้สึกว่า ให้รู้ทันนะเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดกิเลสนะกิเลส ก็คืออกุศลทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความเท่าเทียมกับกุศลทั้งหลายดีกับชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายความว่าความชั่วเกิดขึ้นความชั่วก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูได้ความชั่วก็เป็นครูคนหนึ่งของเราอย่าไปเกลียดครูนะเราจะเอาแต่ครูหน้าหวานหวานนะครูหน้าตาดูดูเราจะไม่เอาทั้งกุศลทั้งอกุศลล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเห็นไหมคุณงามความดีในใจเราอย่างเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับนะฟังแล้วก็เบื่ออยากกลับบ้านใช่ไหมดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็หายเบื่ออย่างเงี้ยนั้นกุศลและอกุศลนั้นเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราคอยรู้คอยดูเราไม่ใช่รักกุศลเกลียดอกุศลนะแต่ยิ่งถ้าใครรักอกุศลเกลียดกุศลนี่แย่เลยอย่าไปคบมันนะเวียนหัว ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารู้ข้างนอกแล้วกลับมารู้อยู่กลางอกอย่างนี้ใช้ได้ จงใจรู้ใช้ไม่ได ้ค ่ ะ ให้รู้ว่าจงใจนะเราจะภาวนาจนกระทั่งมันอัตโนมัติไม่มีความจงใจถ้ายังจงใจอยู่จะกลายเป็นการเพ่งมาเพ่งอยู่กลางอกหลวงพ่อก็เคยเพ่งแต่ก่อนทำผิดนะเห็นจิตมันทำงานอยู่ที่กลางอกใช่ไหมไหวยิบยับยิบยับก็ปรุงขึ้นมาตรงนี้แหละโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนี่แหละอาจารย์มหาบัวก็เคยพูดบอกว่าทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนะงั้นกุศลอกุศลเกิดที่กลางอกเนี่ยคอยดูอยู่ด้วยแล้วนึกว่าเจ๋งนะนึกว่าต้องดูตรงนี้แหละถึงจะบรรลุพระอรหันต์ไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยกล่าวว่าท่านต้องตอบว่าจิตอยู่ที่กลางหน้าอกนะเราจะได้ภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งนะท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วฝ่อเลยจิตไม่มีที่ตั้งทำไมจิตไม่มีที่ตั้งเพราะจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นวับเดียวก็ดับตรงนั้นเลยไม่มีตั้งอยู่ที่ไหนนานหรอกนะงั้นไม่เอาไปประคองไว้ที่กลางหน้าอกแต่ถ้าเห็นสภาวะผุดขึ้นกลางหน้าอกรู้ว่าผุดขึ้นมาแล้วใจเราถลำลงไปดูที่กลางหน้าอกตัวนี้ก็สำคัญนะถลำลงไปดูนี่ก็ไม่ได้ก็รู้ทันว่าถลำลงไปนะให้รู้ทันลูกเดียวเลยคนต่อไปคนนี้ถามละเอียดละ ออกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ลูกได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นครั้งแรกลงไปแล้วถูกจับฉลากขึ้นมาเมื่อประมาณ1ปีผ่านมาลูกเคยพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็ขอขมาหลวงพ่อด้วยลูกเคยพูดว่าการดูกายดูจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงเกิดความสงสัยวันนี้ขอหลวงพ่อเมตตายกโทษ นะหลวงพ่อยกโทษนะหลวงพ่อขมาแล้วทุกท่านนะหลวงพ่อขมาแต่ไม่ต้องขอนะ ลูกยังสับสนกับการดูกายดูจิตเจ้าค่ะ แรกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานรู้สึกสบายๆอย่างตอนนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมใจหนีไปคิดรู้ว่าใจไปคิดเนี่ยใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมเห็นมันไหลไป เผลอไป นะมันเผลอไปเห็นไหมดูเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าทำไมจะดูไม่ได้เนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมมันไหลเพิ่มไปนะ ลูกยังไม่มีอะไรถามค่ะวันนี้ขอขมาอีก ก็คุณลูกไม่เป็นไรนะคุณลูกเห็นจิตที่ไหลไปคิดได้ก็ใช้ได้แล้วฝึกตรงนี้สำคัญที่สุดเลยจิตที่หลงไปคิดนะเป็นจิตที่มีโมหะโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทุกๆตัวเลยต้องหลงก่อนนะถึงจะโลภได้ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้งั้นเราถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงนะมันจะไม่มีโอกาสโลภไม่มีโอกาสโกรธเลยอย่างตอนนี้หลงไปอีกแล้วทราบไหมเห็นใจที่ไหลใช่ไหมโยมคอยรู้ตรงนี้มากๆนะแล้ววันหนึ่งโยมจะไม่ถามหลวงพ่อแล้วแต่โยมจะมาไปช่วยเป็นพยานให้หลวงพ่อจะมาบอกเลยว่าการปฏิบัติมันง่ายจริงๆนะหลวงพ่อนะแล้วความทุกข์มันจะตกหายต่อหน้าต่อตาเราคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อแล้วก็ไม่ได้ติดสมถะนะเดือนเดียวเท่านั้นแหละเปลี่ยนละชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปเลยเคยทุกข์หนักๆก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นนิดเดียวนะอะไรไหวขึ้นมาวับสติก็รู้ละอย่างตอนนี้คุณลูกก็ใจลอยไปแล้วทราบไหม เจ้าค่ะ ของคุณอย่าไปประคองใจให้เบลอๆนะพยายามรู้สึกตัวให้ชัดกว่านี้ของคุณน้อมใจให้มันนิ่มนิ่งๆมากไปน้อมใจให้ลอยๆเบาๆอย่าน้อมอย่างนั้นรู้สึกตัวให้มันว่องไวนะอย่าให้ซึมไปท่านที่สี่ ขอบคุณเจ้าค่ะ กับนมัสการหลวงพ่อนะครับปกติผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้เดือนหนึ่งนะครับก็ฝึกเป็นอนาปานสติก็ไปฟังเทศหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับที่สวนสันติธรรมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าดูจิตนะครับก็เลยลองทำดูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ใช่ไหมอย่างปัจจุบันเนี้ย ก็รู้สึกว่ามือกำลังถือไมค์ปากกำลังพูดอยู่ก็คือรู้สึกว่าพูดรู้สึกว่ากำลังถามไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยคือใช้การดูจิตหรือเปล่า คือเราไม่ต้องสนใจคำว่าดูจิตนะเราฝึกสติดีกว่าเวลาเรามีสติที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดูกายเดี๋ยวมันก็ดูเวทนาเดี๋ยวมันก็ดูจิตมันไม่เลือกเฉพาะดูจิตหรอกนะคำว่าดูจิตดูจิตมันแค่จุดตั้งต้นหรอกแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายตอนระหว่างเราปฏิบัติเนี่ยนะเราก็รู้กายได้ก็รู้รู้จิตได้ก็รู้อย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมการที่รู้ว่าร่างกายกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่การดูกายนะร่างกายถ้าเราเห็นแค่ว่าร่างกายนี้มีอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเห็นปากประงาบประงาบเนี่ยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำปากประงาบประงาบไปอย่างนี้ใช้ได้เห็นร่างกายมันทำงานนะเรียกว่าการดูกายหรือเห็นจิตมันทำงานจิตไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งคอยรู้ทันนี่นี่เรียกว่าดูจิตรู้ทันจิตในตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อเทศเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็สลับไปคิดดูออกไหมงั้นเรามีสติเราก็จะรู้เลยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตไปคิดก็รู้แต่ตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหม ครับ นะให้คอยรู้เล่นๆของคุณรู้แบบมากไปจะรู้แบบไม่ให้คลาดสายตาจ้องมากไปรู้เล่นๆรู้ให้สบายกว่านี้อีก คือคิดก็ปล่อยให้คิดใช่ไหมครับ ให้คิดไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดนะ บางคนเข้าใจผิดว่าห้ามคิดจิตมีหน้าที่คิดจิตต้องคิดพระอรหันต์ก็คิดนะแต่พอคิดแล้วท่านไม่ยึดถืออะไรเลยของเราพอคิดไปเราเกิดกิเลส อย่างนี้คือในชีวิตประจำวันถ้าเราทำก็คือแค่รู้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่หรือว่าคิดอะไรอยู่แค่นั้นใช่ไหม ไม่ใช่รู้ว่าทำอะไรอยู่ไม่ชัวร์ว่าคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ขับรถรู้ว่าขับรถไม่ได้นะเห็นไมโครโฟนรู้ว่าไมโครโฟนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเช่นขับรถอยู่ก็เห็นร่างกายมันเป็นคนขับใจของเราเป็นคนดูนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนอนอยู่ก็เห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูโกรธขึ้นมาก็เห็นจิตมันโกรธใจเราเป็นแค่คนดูว่ามันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันโกรธจิตมันโลภจิตมันหลงไม่ใช่เราโกรธโลภหลงแล้วก็ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะไม่ใช่คิดไปเนี่ยวันนี้คิดเรื่องจะไปเลือกตั้งผู้ว่าคนไหนดีอะไรนี้อันนี้ไม่ใช่การดูจิตอันนั้นไปรู้เรื่องที่คิดคนทั่วๆไปเขาก็รู้เรื่องที่เขาคิดนะแต่เรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดต่างหากเรารู้ทันว่าจิตไปคิดแล้วคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตไปคิดรู้สึกไหมจิตไปคิดเรื่อยๆ เรื่องไม่สำคัญเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์บัญญัตินะไม่ใช่อารมณ์ปรมัตตัวจิตที่ไปคิดต่างหากเป็นอารมณ์ปรมัตเรารู้ต้องรู้อารมณ์ปรมัตนะรู้กายรู้ใจความคิดไม่ใช่กายใช่ใจ ขอคำแนะนำในการปฏิบัติหลวงพ่ออ ย่าบังคับตัวเองนะแล้วตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ครับขอบคุณคร ับ คนต่อไป กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าคราวที่แล้วอะค่ะท่านก็ให้การบ้านไปภาวนาพุทโธอะค่ะก็รู้สึกว่าใจสงบดีอะค่ะ ใจมันอะไรนะ สงบ ใจสงบให้แล้วพอใจไหมสงบแล้วพอใจไหมถ้าสงบแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะนี่เราพัฒนาต่อไปการที่เราพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถกรรมฐานพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติอันนึงนะเราไปรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยได้ความสงบขึ้นมาเมื่อความสงบเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตสงบเนี่ยเรารู้ทันจิตอย่างนี้เรียกว่าเข้ามาถึงอารมณ์ปรมัตถ์แล้วทำวิปัสสนาได้นะเราเห็นจิตสงบไม่ใช่เราสงบนะจิตมันสงบถ้าพอจิตสงบแล้วเกิดชอบขึ้นมาราคะเกิดพอใจในความสงบรู้ว่าพอใจนะเห็นความพอใจผุดขึ้นมาความพอใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะเนี่ยคอยดูสภาวะทั้งหลายมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมจิตมันหนีไปคิดแล้วนะซึมไปนะอย่าให้ซึมขนาดนี้ให้มันกลับรีกลับเปล่ากว่านี้หน่อยนะ ค่ะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนนะคะรู้สึกว่าแบบเผลอนานนะคะแบบไม่ค่อยได ้เราต้องซ้อมทุกวันนะกลับมาบ้านนะทุกวันเราลองพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็รู้ทันใจพุทโธพุทโธใจแอบไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธใจไปแอบไปคิดอีกก็รู้อีกนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะสามารถมีสติในชีวิตประจำวันได้มากแต่เวลาเรียนหนังสือต้องรู้เรื่องที่เรียนนะเวลาทำงานผู้ใหญ่ทำงานต้องคิดเรื่องงานก็ต้องไปรู้เรื่องงานไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่พอเรียนหนังสือหรือทำงานแล้วเกิดขี้เกียจเนี่ยให้มีสติรู้ทันว่าขี้เกียจอย่างนี้เป็นการปฏิบัติ ค่ะแล้วก็ทำยังไง แบบไม่ให้ท่านช่วยแนะนำต่อค่ะว่า อย่าบังคับตัวเองปล่อยซะตอนนี้แล้วก็ตามดูมันเล่นๆนะตอนนี้กดมันแรงไปหน่อยตื่นเต้นนั่นแหละเลยกดเอาไว้ดูออกไหม ดูออก ตื่นเต้นแล้วเรากดอยู่เราก็รู้เราไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะขั้นแรกเลยเราถือศีล5ไว้ก่อนศีล5จำเป็นมากต้องถือศีล5นะผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีศีลใจจะวุ่นวายถ้ามีศีลจิตใจสงบง่ายงั้นเรามีศีล5ก่อนพอมีศีล5แล้วเราก็ปล่อยให้กายให้ใจทำงานไปเช่นเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องห้ามมันแต่ว่าเราไม่ไปด่าไม่ไปตีเขาเพราะเรามีศีลเราเห็นใจที่เกลียดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับตัวไหนเกิดขึ้นแล้วก็ดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้นะฝึกเอา ค่ะขอบคุณค่ะ ฝึกแต่เด็กๆนะดีโตแล้วจะได้เก่งๆหมดยัง กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็เข้าไปดูในเว็บวิมุตติ .net นะฮะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังที่เมื่อตอนช่วงปีใหม่คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเนี้ยมันเกิดความรู้สึกที่จะล้มตัวลงนอนแล้วเกิดความรู้สึกเป็นเห็นชัดเจนว่ามีเกิดดับอยู่ที่กลางหลังเจ้าค่ะกลางหลังก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ทราบนะฮะแล้วก็นอนไปโดยที่กำหนดรู้แล้วก็หลับได้สบายมากคือหลับเร็วเลยนะเจ้าค่ะ ก็อยากจะไปสภาวะนี้รู้สภาวะเรื่อยๆนะไม่กำหนดน ะ ไม่ต้องกำหนดนะ การที่เกิดที่กลางหลังนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร เราเห็นรูปมันเกิดดับไป เท่านั้นเจ้าค ่ ะ แต่ว่าเวลาเห็นเนี่ยใจอย่าถลำลงไปจ้องดูอยู่ห่างๆเวลาเราดูกายดูใจต้องดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเห็นร่างกายมันเอนลงไปนอนเนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นลงไปนอนนะเราดูอยู่ห่างๆเหมือนเราดูฟุตบอลเรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์ดูนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราก็เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวไปมาใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปนะอย่าให้ถลำลงไปเพ่งอยู่ที่หลังก็แล้วกัน เจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะท่านนั้นถ้าการที่เรายึดติดอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเราได้กราบบูชาอยู่เรื่อยๆแล้วขอรัตนาท่านกราบอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปิดดูอยู่เลยอันนี้ไม่ทราบเป็นการยึดติดที่ดีหรือเปล่า ไม่เป็นไรเป็นกุศลนะพระบรมสารีริกธาตุจะทำให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าการที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆทำให้จิตสงบเป็นพุทธานุสติได้นะอย่างคนเอาพระธาตุมาถามหลวงพ่อนะชอบมาถามบางคนนะเอามาอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆไหมครับบอกแท้ไม่แท้อยู่ที่เราเองแหละพระบรมสารีริกธาตุแต่ละเม็ดก็เหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งแหละคือเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ได้บุญละตายไปในขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไปสุคติเท่านั้นเองงั้นคนชอบเอาพระธาตุมาให้หลวงพ่อก็ชอบแจกต่อเพราะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกพระธาตุไม่พระธาตุนะ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ อย่างพระพุทธรูปใช่ไหมปั้นมาจากดินก็เป็นพระพุทธรูปปั้นมาจากอะไรก็เป็นพระพุทธรูปในสมัยก่อนนะในพงศาวดารมอญมีกษัตริย์มอญผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากตั้งชาวบ้านคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อเพราะว่าตัวพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงเนี่ยไม่มีทายาทไม่ได้แต่งงานก็ไปเอาสามัญชนนะมาตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกขุนนางมอญไม่ยอมไหว้ไม่อยากไหว้รู้สึกดูถูกว่านี่มันไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เนี่ยพระราชินีอะไรพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงเนี่ยท่านฉลาดท่านสั่งให้ขุนนางเนี่ยไปตัดเสาสะพานมาเสาสะพานที่คนเดินข้ามทุกวันตัดเสานะมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วมาตั้งไว้ขุนนางเห็นนักกราบทุกคนเลยกษัตริย์องค์นี้ท่านก็ถามบอกไม่รู้เหรอว่าพระพุทธรูปนี้ทำมาจากอะไรขุนนางบอกรู้ทำมาจากเสาสะพานที่คนเดินข้ามมาตั้งหลายสิบปีแล้วแต่เมื่อเป็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบได้นี่ท่านก็สอนเนี่ยสามัญชนนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเหมือนทำท่อนไม้ขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปแบบเดียวกันเขาก็เลยยอมกราบกษัตริย์ตรงนี้เป็นกษัตริย์ที่เก่งมากคือพระธรรมเจดีย์หรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะงั้นพระธาตุพระเทิดอะไรนะระลึกถึงมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บุญทั้งนั้นแหละนะไปเก็บก้อนกรวดมาสักก้อนนึงแล้วเราก็นึกนะก็ได้บุญเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ให้ลบหลู่นะพระธาตุประเภทลอยไปลอยมาปาฏิหาริย์ได้ก็มีนะ ถามแต่เรื่องพระธาตุเหร อกรรมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ลูกดีใจมากค่ะ ดีใจให้รู้ว่าดีใจนะ ค่ะที่มีโอกาสได้มากับหลวงพ่อค่ะแล้วก็คือที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ใช้วิธีฟังซีดีค่ะเพราะว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดยากค่ะแล้วก็ตอนฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังจริงๆฟังทุกที่ค่ะฟังมา2ปีแล้ว จิตน่าใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นแล้วเราคอยรู้สึกไปเห็นไหมกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูออกแล้วยัง ดูเห็นกิเลสท่วมหัวเลยค่ะ โอ้ยโมทนาสาธุถ้าภาวนาดีนะจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยพวกภาวนาไม่เป็นไม่เห็นกิเลสจำไว้นะ แล้วก็เห็นโมหะเยอะมากเลยค่ะ ดีมากนะภาวนาเป็นนะเห็นไหมกิเลสมันเกิดเราห้ามมันไม่ได้ แ ม้เรารู้เฉยๆสติจะเกิดหรือไม่เกิดก็ห้ามสั่งไม่ได้ดูออกไหม ค่ะหนูตามดูตามรู้เฉยๆแล้วบางทีแบบก็คืออาจจะเคยฝึกแบบเพ่งมาด้วยก็เลยรู้สเต็ปของว่าเอ๊ะเราไปเพ่งแล้วแล้วมันก็จบเป็นสเต็ปเนี้ย นะดูมีชีวิตทีละสเต็ปนั่นแหละเรียกว่าขณะไปมีชีวิตเป็นปัจจุบันทีละขณะไป แล้วหนูก็ดูเล่นๆแต่ว่าดูจริงๆแบบทำทุกวันฟังซีดีไป เรื่อยๆนั่นแหละทำเล่นๆจริงๆนั่นแหละ ถูกต้อง แล้วก็วันนี้ก็คือ เอางี้ตอบหลวงพ่อหน่อย ค่ะ เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังไงบ้าง เปลี่ยนมากแบบเหมือนคนละคนเลยค ่ ะ ใช่คนละคนถูกต้องแล้วยังไงอีก ก็อย่างเช่นก็คืออย่างเมื่อก่อนจะทุกข์นานโกรธนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะโกรธก็ยังโกรธอยู่แบบเห็นแล้วแป๊บนึงมันก็หายไปเลยเพราะว่ามันอาจจะแบบเพราะว่าเรารู้มันก็เลยจบเร็วขึ้นในแต่ละเรื่องมันก็จบเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ น่าแหละถูกเป๊ะเลยนะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน นะฝึกไปอย่างนี้แหละแล้ววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สังเกตไหมความโกรธไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความโลภไม่ใช่เราเห็นไหมความหลงไม่ใช่เราเห็นไหมอะไรๆก็ไม่ใช่เรา แต่หนูเห็นตัวตนของตัวตนนะคะ นี่ไงเหลือจิตอยู่อันหนึ่งเป็นเรา เห็นตัวตน เพราะฉะนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่นะเราคอยรู้คอยดูอย่างที่ทำอยู่เนี่ยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันรู้แจ้งแทงตลอดเข้ามาว่าตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีนะถ้าตัวตนไม่มีเมื่อไหร่นะวันนั้นเป็นพระโสดาบันละ ตอนหนูอยู่ที่บ้านหนูอยากจะมาไอ้หนูอยากจะขอบพระคุณว่าทำให้หนูรู้ว่าหนูทำผิดมาตลอดทำผิดมาเยอะมากๆแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นนะคะก็ไม่มีอะไรจะถวายนอกจากจะภาวนาถวายเป็นอาจารย์ยบุตร นะสาธุชอบที่สุดเลยถวายการปฏิบัติเนี่ยบางคนชอบถวายอย่างอื่นถวายการปฏิบัตินี่ชอบที่สุดเลยนะฟังแล้วสดชื่น หนูจับฉลากได้เดือน5จะไปอยู่ที่วัดท่านนะคะ จับเก่งนะได้ปีนี้ คิวอยู่วัดหลวงพ่อถึงปี59แล้วนะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ อยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็นช่วยยืนหน่อยได้ไหม เมื่อหลายเด ือนนั่งได้แล้วจำหน้าได้แล้ว เมื่อหลายเดือนก่อนนี้ได้ไปที่วัดหลวงพ่อค่ะแล้วก็ได้ไปรายงานว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเห็นความยึดนะคะตอนนี้มันได้รู้จักกับความยึดกลับมาก็มาทำต่อเสร็จแล้วก็ได้เห็นกระบวนการของการยึดก็พอรู้ว่ายึดปุ๊บมันก็ดับยึดปุ๊บมันก็ดับมันรู้อย่างนี้ตลอดค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายก็จิตใจสบายขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นแต่ความเปล่าๆพอเรารู้ปุ๊บมันก็ดับทันที ดี แต่นี้พอเริ่มตอนนี้เพียงแต่ว่าคิดว่าพอรู้ปุ๊บว่าจะไปจะมองไปทางไหนหรือจะหันไปทางไหนรู้สึกมันเริ่มมีภาระเรื่องรำคาญหลวงพ ่อให้รู้ทันนะอย่ามารำคาญหลวงพ่อนะ รำคาญไอ้ตัวที่เรามันออกไปไอ้ตัวที่ ห้ามมันไม่ได้นะให้รู้ทันมันพอเราเห็นมากๆเรารำคาญเราก็รู้ว่ารำคาญไปจิตมีหน้าที่ออกนอกนะมันออกไปรู้อารมณ์ห้ามมันไม่ได ้ค ่ ะ อันนั้นที่เรารำคาญเพราะเราติดอยู่ในความสุขงั้นการภาวนาเนี่ยเมื่อไรเราติดอยู่ในความสุขภายในเราจะรำคาญที่มันจะออกข้างนอกถ้าเราไม่ติดอยู่ข้างในเราจะไม่เกลียดข้างนอกนะไปสังเกตตรงนี้นะ ค่ะ ที่ภาวนาอยู่ดีนะดีขึ้นเยอะเลย ค่ะ รู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบาสบาย สบายหลวงพ่อสบายจึงบางครั้งว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกว่า เอ๊ะมันจะมีตัวมันจะมีตัวเอ๊ะว่าเราทำไปทำไมคะทำไปทำไมอะไรเงี้ย น ั่ นแหละ ทำภาระขึ้นมาทำเล่นๆอย่าเพิ่งเอาความสบายตรงนี้นะ ค่ะ พอเราติดใจในความสบายเนี่ยให้โยมรู้ทันว่าเราชอบเรามีราคะเกิดขึ้นเราพอใจจิตที่มีความสุขความสบายราคะเกิดขึ้นแล้วเรารู้ไม่ทันเนี่ยพอจิตเคลื่อนออกไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโทสะมันก็เลยเกิดเพรา ะ มันไม่สบายเหมือนอยู่ในถ้ำนะให้ดูให้รู้ทันตรงนี้แหละตรงที่ติดใจในความสงบความสบาย ค่ะ คนต่อไป กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อการภาวนาตอนนี้รู้สึกกายรู้สึกใจได้ดีขึ้นเจ้าค่ะรู้สึกว่าโกรธน้อยลงแล้วก็บางครั้งจะรู้สึกว่ามีเหมือนกับเห็นมีใครบางคนเนี่ยมองกายนี้อยู ่ดีนะมีคนหนึ่งเป็นคนดูจิตขณะนี้มีโมหะดูออกไหมไม่ชัดรู้สึกไหมมัวดูออกไหมทำยังไงดี ก็ตามรู้ต่อไป แหมตอบถูกเป๊ะเลยเราจะหลอกซะหน่อยไม่ได้ผลรู้สึกไปนะใจยังไม่เป็นกลางยังกดมันอยู่ เจ้าค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราหายใจเข้าลึกๆอะค่ะเราจะรู้สึกได้ดีขึ้นนะคะ อันนั้นมันเป็นการเปลี่ยนผัสสะกระตุ้นมีผัสสะใหม่ๆขึ้นมาผัสสะที่แรงๆขึ้นมานั้นมันกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นได้เวลาโมหะครอบอะเราก็หายใจแรงๆแต่หายใจสักที2ทีนะไม่ใช่แรงตลอดเวลาเดี๋ยวช็อกไปหรือเราขยับร่างกายก็ได้กระดุกกระดิกไว ้ โมหะมันจะได้คลายออกหน่อย แต่ถ้าจะไปเดินจงกรมเนี่ยโยมรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะเพ่งจะกลับมาเพ่งตลอด ยังไม่ต้องเดินก็ได้นะถ้าเดินเราเพ่งพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันให้มากมากแต่สุดท้ายก็หนีการเดินไม่ได้หรอกเพราะเรายังมีขาอยู ่ ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นแหละน ะ แล้วก็การที่เราภาวนาด้วยอารมณ์ที่เคลื่อนไหวเนี่ยดีกว่าอารมณ์ที่หยุดนิ่งงั้นอย่างเดินเนี่ยนะจิตใจมันจะเคลื่อนไหวได้ง่ายถ้านั่งแล้วพวกที่ติดสมถะถ้านั่งแล้วจะซึมง่ายระหว่างเดินแล้วฟุ้งซ่านนะกับนั่งแล้วซึมเนี่ยไปเดินดีกว่า เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณ อ้าวต่อไปตื่นเต้นไหมคนนี ้ตื่นเต้นมากค่ะ เออ ขอนมัสการหลวงพ่ออ ย่าหยุดหัวใจไปนะหัวใจเต้นไหม เต้นมากค่ะ แล้วไง ก็ปฏิบัติมาสักระยะนึงรู้สึกว่าบางทีรู้สึกตัวเนี่ยไม่ทราบว่ารู้สึกติดนิ่งนิ่งไปหรือเปล่าคะ นิ่งไปนิดหน่อยนะมันสว่างว่างว่างโล่งโล่งมากไป ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้นี่จะ ให้รู้ทันนะถ้าใจไปชอบมันให้รู้ว่าชอบเวลาที่จิตไปสร้างสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตัวสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่เราไปหลงชอบมันแล้วเราไม่รู้ทัน ค่ะ งั้นอย่างเราภาวนาแล้วใจโล่งใจว่างขึ้นมาเนี่ยใจโล่งใจว่างไม่เป็นไรแต่ใจโล่งใจว่างแล้วเราไปชอบมันแล้วเราไม่รู้ว่าชอบตัวนี้ถึงจะเรียกว่าติดถ้ามันชอบอยู่แล้วรู้ทันนะก็ไม่เรียกว่าติดหรอก ค่ะแล้วอย่างนี้นี่ของหนูนี่ขอการบ้านหน่อยค่ะ พยายามรู้สึกกระดุกกระดิกนะรู้สึกกายให้เยอะๆหน่อย นั่งสมาธิได้ไหมคะ นั่งเดี๋ยวซึมสินะกระดุกกระดิกไว ้ค่ะ พยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดๆนะให้ใจมันเคลื่อนออกจากความนิ่งความว่างซะจิตมันติดอยู่ในความนิ่งความว่างตอนนี ้ รู้สึกไหม รู้สึก โล่งว่างหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะไปอยู่ได้ทั้งวันเลยตรงนี้จะไม่เดินปัญญาต่อ ใช่ค ่ ะ ใช่สิไม่หลอกหรอกต่อไป กราบขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ เดี๋ยวสงสัยอย่างนึงเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงฮะมีไบแอสหรือเปล่าในการเลือกถามไป ก็ดูกิเลสอยู่อะค่ะตัวที่เกิดบ่อยคือตัวอิจฉาคนอื่นแล้วก็หมั่นไส้คนอื่น แม้ดีนะดี แล้วมันก็จะพวกเปรียบเทียบว่าอยากดีอยากเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นเด่นชัด อันนี้เป็นใจเราคิดหรือว่าเราพูดออกมาม ันใจเราคิดอะค่ะ ใจเราคิดไม่เป็นไรให้เรารู้ทันใจของเราไว ้ค่ะ ไม่ดีก็ได้น ะ ใจเราเป็นนางอิจฉาสมมติใจเราเป็นนางอิจฉาเรารู ้ ด ู ไปเรื่อยๆนะ อิจฉาแล้วก็ ใจเป็นนางอิจฉานะมันก็เป็นโทสะพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งใจเป็นนางเอกผู้หญิงเป็นเยอะนะสวมวิญญาณนางเอกชอบคิดอะไรเศร้าๆแล้วแสบๆอยู่ข้างในเงี้ยชอบนะ อันนั้นก็โทสะเหมือนกันนะโทสะอีกพวกหนึ่งไม่ดีทั้งคู่แหละ ค ่ ะ ให้เรารู้ทันนะ หนูก็ตามดูตามรู้อย่างเงี้ย แต่อย่าไปว่ามันนะนางอิจฉาคนนี้ไม่ชอบให้ใครว่า ค่ะ ให้คอยรู้ทันดูเขาอิจฉาไปเรื่อยๆ ค่ะ แล้วเดี๋ยวเขาดีเองแหละ ค่ะ เพราะนางคนนี้ไม่เที่ยงหรอกวันหนึ่งมันต้องตาย แล้วอยากให้หลวงพ่อทุกเลยค ่ ะ พ่อบอกแล้วไงไปดูนางอิจฉาเรื่อยๆนะ โอเคค่ะ ดูด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเขานะ ค่ะ เขากำลังสอนธรรมะเรา ขอบคุณค่ะ ต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณ4เดือนนะคะด้วยการดูใจแล้วก็ดูกายสลับกันไปมาไม่ทราบว่าอันนี้ได้ทำอันนี้ถูกจบจริตของโยมหรือเปล่าคะ ของโยมต้องรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะพยายามร่างกายกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกคอยรู้สึกถ้าดูใจอย่างเดียวเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปของโยมยังชำนาญที่จะเพ่งให้นิ่งรู้สึกไหมเราชอบเพ่ง ชอบเพ่งแล้วชอบอ่านค่ะ นะชอบอ่านใจก็ฟุ้งซ่านนะชอบเพ่งไว้ก็ไปบังคับให้นิ่งอ่านได้นะอ่านแล้วอ่านหรือเปล่า อ่าน อะไร อ่านหนังสืออ ่านหนังสือนะอ่านไปแล้วใจรู้สึกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะ ค่ะ อ่านแล้วสนุกรู้ว่าสนุกกับสุขก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ค่ะ อ่านแล้วเครียดรู้ว่าเครียดอ่านแล้วงงรู้ว่างงอ่านแล้วรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ ค่ะ ดีกว่านิ่งเพ่งๆไหม ค่ะขอบพระคุณค่ะ คนต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเป็นทั้งนางเอกทั้งนางอิจฉาเลยค่ะ ดีดีจริงๆทุกคนก็เป็นนะเป็นทั้งนางเอกนางอิจฉา หนูรู้สึกว่าจิตหนูมันฟุ้งซ่านมากใช่ไหมคะ อย่าไปเกลียดมันหนูไม่ชอบความฟุ้งซ่านใจไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหมให้รู้ทัน รู้สึกว่าไม่เป็นกลาง นั่นแหละให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลาง เรารู้สึกว่าไม่มีกำลังในการดูด้วยใช่ไหม ให้รู้ว่าไม่มีกำลัง แล้วจะหายไหมคะ หายไม่หายเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรามีหน้าที่รู้ไปด้วย แต่ถ้าอยากให้มีแรงมากๆเราต้องปฏิบัติในรูปแบบนะเช่นเราถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี้ยสงบก็ทำไม่สงบก็ทำไปทุกวันนะใจมันมีแรงขึ้นมา ค่ะ เคยลองนั่งสมาธิอะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากแล้วมันนั่งไม่ได้อะค่ะ นั่งได้สินะนั่งลืมตาอย่างเงี้ยแล้วเห็นใจฟุ้งซ่านไป เรา ไม่ต้องนั่งใจให้นิ่งนั่งดูใจไปเลยนะของคุณจะไปทำให้มันจิตนิ่งมันไม่ยอมนิ่ง ขอบคุณค่ะ เพราะงั้นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะต่อไปมีไหมหมดหรือยัง นมัสการท่านอาจารย์ครับผมขอท่านอภัยด้วยครับตอนที่ท่านสอนว่าให้ดูจิตให้ดูกายเวลาขับรถเลยนะผมเวลาขับรถผมรู้สึกผมต้องใช้สมาธิมากกลัวจะเผลอไปชนใครเข้าถ้าผมทำท่านบ้าคงจะเกิดอันตราย อย่าน้อมเข้าหาความสงบนะเวลาขับรถน่ะตาหูอะไรที่ต้องว่องไวไว้อย่าน้อมทำสมถะตอนนั้นถ้าทำตอนนั้นเดี๋ยวรถชนเอานะจิตมันรวมมาหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้เราจะนินทานะหลายปีก่อนหัดอยู่กับหลวงพ่อที่เมืองการหัดดูจิตนะแล้วดูจิตยังไม่เป็นช่วงนั้นเดี๋ยวนี้เป็นละตอนนั้นไปเพ่งจิตครับพอขึ้นรถนะก็นั่งจ้องอยู่ที่จิตตัวเองเพ่งอยู่เงี้ยเห็นไฟแดงนะนึกไม่ออกว่าจะต้องเหยียบเบรกแค่ชนทีเดียว5คันเลยที่จอดอยู่ข้างหน้าตั้งแต่นั้นพ่อเลยไม่ยอมให้ขับรถเลยงั้นเวลาที่เราขับรถนะเราต้องรู้ว่าเราจะทำหน้าที่ขับรถอย่าผิดทำสมาธินะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจของตัวเองรู้สึกไปแต่ขับรถไปธรรมดานี่แหละพอใครเขาปาดหน้าเราโมโหรั่วโมโหนะไปวิ่งไปเจอไฟแดงใช่ไหมเจอไฟแดงเราติดไฟแดงคันที่หนึ่งรู้สึกไหมจะโมโหกว่าติดไฟแดงคันที่10รู้สึกไหมแต่ถ้าติดคันที่100ไฟเขียวแล้วเราก็ยังไม่สบายใจรู้สึกว่ามันคงไม่พ้นแต่พอถึงคันที่50นะมีโอกาสลุ้นว่าจะพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยยิ่งทุรนทุรายมากกว่าติดคันที่100นะเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยอยู่ในถนนนะฝึกไปอย่างนี้แหละหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆหมดแล้วหรือโอ้ดีจัง เดี๋ยวหลวงพ่อสรุปก่อนที่แอสตันแกจะสรุป มรรคผลนิพพานมีจริงๆนะหนทางปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็มีจริงๆคนจริงก็ได้ของจริงนะต้องดูเอา ขยันดูช่วยตัวเองเรารักตัวเองมากที่สุดแต่เราละเลยตัวเองมากที่สุดเราชอบสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองงั้นต่อไปนี้หันมารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษพวกเรามีบุญมีวาสนาทุกคนนะที่ได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่พระศาสนายังดำรงอยู่นะแผ่นดินที่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติมากเลยงั้นเราทุกคนมีบุญอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราก็คือต่อบุญของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นด้วยการเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะฝึกของเราทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราจะโอ้โหรักพระพุทธเจ้าแบบมอบกายถวายชีวิตให้เลยท่านนะวิเศษที่สุดนะท่านสอนสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดให้พวกเราเราดำเนินตามหลังท่านมานะเราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะนี่อัศจรรย์มากเลยเท่านี้พอนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องไปธุระต่ออีกที เนื่องจากวันนี้มีบางท่านนำทานแล้วก็ปัจจัยมาถวายนะครับผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้กล่าวคำถวายทานแด่หลวงพ่อนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเรื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง